وان عائشه رضی الله تعالی عنها ان يهوديه دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. زمای عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو الہ العالمین دی مونږ تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب. دینی مګړی او فانی دنیا تا الله رب العزت مونږ تاسو د خپل قبر او د آخرت د تیاری په بنیاد را لګلی. دا دنیا زموږ او ساسو او د دې تمام کائناتو دوسه دو اصل زین لري. موږ د آزمائش او د امتحان په بنیاد باندې د سورزو دل تراولی یو. کمونگ و تاسو صحیح محنتو کو نزمونگ قبر زمونگ اخیرت دا بجوشی او کنمونگ قبر اخیرت شاتو غرزولو دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر مشاتو غرزولی او دا دنیا پا لذاتو خواہشاتو پسی روان شو نددی مختصر ژوند ختمې دو سرا د یو لوی ناکامۍ سره موږ تاسو مخې شو. دې مناسبت سره ما د قران شریف یو دو آیاتونه داغي سیسا او یو دو حدیث د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ستاسو وړاندې ولستل. دا آیات مبارکه چې مولستو اولنې دا د سورې ابراهیم آیات ده. دا آیات معنا وا مضبوطوي الله وکسان چې مؤمنان دي پوینا مضبوط باندې پجوند دنیا کې مضبوط وینا صدا قران او سنت او د دې موافق او مطابق عقیده. مضبوط وی الله رب العزت مؤمنان په مضبوط وینا باندې په ژوند دنیا کې وفل اخره د وفل اخره معنا وا په قبر کې. لکه څنګه یو مؤمن مسلمان په دې ژوندون کې الله په ایمان او په دین باندې مضبوط کړي نو کوم ذات چې دنیا کې دته د مضبوط او د خپل ایمان توفیق ور نصیب کړي هغه ذات به په قبر کې دته د صحیح سوال جواب توفیق ور نصیب کړي. دا آیاتم د قبر د عذاب باره کې ده. ای زمونږ ایمانیات دي په ایمانیاتو کې یو د ایمان خبره نام ده چې د قبر جزا سزا حق ده. کیو سره پټول دین باندې پابند او پاغې له عمل کوي خود چا دی خبره کې شک دی دا نمانی یه پا که شک دی چه قبر کسی شی نشتا او د قبر د عذاب نه انکار کئی نو آغا سڑے مسلمان نشکے دی سم رایاتو ندی قرآن شریف کې چه آغی کې د قبر د عذاب ذکر دی یو پا که دا آیاتم دی دوی میات ما د سوره الف لام میم سجدی ولستو الله وی ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون دیکم د قبر د عذاب ذکر دی حدیث پاک می ولستو انس رضی الله عنه چ خادم خاص او د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دوی فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لولا الله تدافنو کدا ير نو چې مړی بند دفن کوی کدا خطر نو چې مړی دفن کول باړو پریزه لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر ما بعد الله نه دعا غوښته وي نو تاسو ته عذاب قبر به اورول وي او که چېرې دې اورېدلې نو دا ارشا عقل بکار پریف وي او د یاره نه د هیبت نه بچا مړی نه دفن کولې کچری دا یره نوید الله حبیب فرمای چې تاسو به مړی دفن کول پریزای نو ما به الاله العالمین نو سوال کړي اي يسمعكم عذاب القبر رواه مسلم تاسو له عذاب قبر اورولې ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وید یهودی و زنان زما کور ترا دن نشوا نو زما پا کور کی اغید عذاب قبر ذکرکو اویوی اعاذک اللہ من عذاب القبر اللہ دیتا بچو ساتی دا عذاب د قبر نبی بھی فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پور ترا دن نشو نو ماته د عذاب قبر بارک تپوس کو بیبی د الله حبیب نشور دی نو د الله حبیب و نام عذاب القبر حق و او د قبر عذاب حق دی بی بی فرمائی ما د دین پس نبی علیہ السلام نو قتل چی مز بے کولو یو مز الا تعوض من عذاب القبر مگر پدی مز کی مونگو تاسو آخر کی د سلام گرزولو نمخ کی دعا کرو مونگو تاسو لاسانتیا دا پارا زمونگ دی مشرانو ویلی چی درو شریف وی نو اللہم ربنا بوی بیا با سلام مگرزے و د سلام نمخ کې کو څوک څومره دعاګانې کوي نو دا ګوره یاد وساتې موږ کې دن نه دعا او بار کې ډېر لوی فرق دی موږ کې دن نه دعا یو قسمه ده او بار بل قسمه ده موږ کې دن نه دعا نه رکب نو که چار داسې دعاګانې ورزي مسنون نو دا الله حبیب په موږ کې د عذاب قبر نه پنايو مختار نو عذاب د قبر زمای عزت مند حق دی او زمونږ استاد سوره زی پس کده چاړه دی او کړي نه دی دی قبر ته ورسی دا عمره ده چاله د خاور او قبر جوړ شي چاله دریاب کې نمایانو په خېټو د دریاب په ویر کې قبر جوړ شي کچا سو کوس و زولو او یری لکه اندوان خپل مړی وسوځي او په ګنگا کې والو غیري والو ځای ایتم یو قبر ملاویگی ثم اماته فاقبره اللہ و یرسوک با مرکو مرسوک با قبر والا گرزو اغا ایر کی دو بانیم دے دا اللہ دا گرف و دا عذاب نخلاسی گینا پیو سنے ملکباز کفار خپل مردگان سوزی او غیرې په ګنګا کې والو زه وګورې پدې د الله د پښتنې نه څوک بچ کیږي نه مشکا شریف کې حدیث راغلی یو کس د الله نه یریدو خو ناپوه یره پکې و د الله خو سره د دین د الله نه یریدو خو د شریعت د مسلې نه خبر نو بچو ته وې چې ځکه لمړشم کنا نو ما دا سی سکری نیدی چه اللہ سر مخ ملاو کم زبا سنگ خبل رب سر مخ ملاو ما خود اللہ سر نمیلاوی دو سکار ندیکڑے نو دا سیو کئی بچو چه زم مرشن دادا پخوانو متونی او سنے خبلو بچو تا وزیت کئی نو ما با اس وزاوی نو زما ایری چی جوڑی شی نو دا بدوزا یا کئی نسی ریب پا سمندر کی والو زوئی او سچ پا کم رزمانی تیز سیلی رال نو پا زنگل او سہرا کی بے والو زوئی وی قسم دے ماس کری نیدی کزا لال مخل ادری دم نو دا سی سزا برا کی کنجی دا سی منو چالا ور کری دی دا تلے حقیقت کی دا اللہ نا حیا ورنا شرمیدو او د الله نه یریدو خدا کار د ناپوهی بچو د خپل پلار د وصیت مطابق دا سه وکړه پلار اوسو زولو یری نیمه سمندر کې والو زولې نیمه پسیلې کې په ځنګل کې والو زولې الله حکم وکړو په یو سات کې ځان تمخې راځم الا اله الا مين بسم الله سبحانه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الله چې سبارک اراده لري و ايشا و اسمانونو د زمکو د پیدایش اراده چې ولرلا نو د اسمانونو دیوی زما حکم د کوم خو حیوم موجود شي کوم خو حیوم موجود شي اسمانونو زمکو یې زمګ ربا مونږ په خوشحالي حاضرې نو دا اللہ یو شی پیدا کول سدی خوچ حکم مفرمائی نو دا حکم سرا غشی شوی نو الہ العالمین مخل و درولو یوائی دا دیو لکڑی نو اللہ لکھو پتا وا چی دا سڑے لگنا پوہ دے خدا کار زما دے یر نکی اگا دا اللہ یر دا اگا دا بخن سبب جور شو ویزم آر ابا مادا سی وی دا کار اگر چی ما ته پته نه ود نه پو هي وا خو ما سدا سکری دو با زب خپل رب سره مخسب تلغو نزمای عزت مندو عذاب د قبر دا حق ده کسوک مړې ایری کی او وایلو زئی پدیم د عذاب د قبر نخلاسی کی دا بلداسی چې موجوده دور کې خو با زدا سه لاشونه ملاو شي چې اسه تکی می کی خخ کی ا ټوکړي بوکړي ریخه کي خدا عذاب قبر ځان تدا الله رب العزت دا ځان ته او عالم دي پدي زموږ د ټول ایمان دي چې عذاب د قبر حق دي او دا د اخرت په منازل کلو باندې پوړای دا دهانه نا روایت ته دا مولا او د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ دریم خلیفہ عثمان بن نورین رضی الله تعالی عنہ دې فرمایي کان عثمان رضی الله عنہ اذا وقف علی قبر یبکی حتا یبل لحیته حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چې د قبر سره به ودرې دو کخپلو ک پر دې او چې قبر سره ودرې دو نو دمر به اوجړل چې دا غیره به ټول په اوخ کول وانت شو. دا دا الله دې یاره نه جړا او دا الله دې یاره نه جړا دې الله ټول ته نصیب کی. دا الله رب العزت دې یاره نه جړا دې دا هر چا په قسمت کې الله راول دمر به اوجړل چې دا غیره مبارک به ټول لوند شو. فقیل له تذکر الجنه والنار فلا تبكي وتذکر القبر فتبكي. ویته جنت یادې جهنم یادې نو دمر جاړې نا اچ قبر را یاد کې نو دمر جاړې. نو عثمان رضی الله عنه ورته وایي انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول القبر اول منزل من منازل الاخره. دا قبر اول منزل دے په منازل د اخرت کې. دین پس نورم ډیر منازل دي راپور تکي با د حشر میدان دے د اعمال ټول دے د عمل نامو تقسیم دے په پل صراط دی دل دی د خپل رب سره بار یو سره ملاوی کی دا مختلف منازل دي. خو په هغه منازلو د اخرت کې دا لومبنه منزل دي. فان نجا منه فما بعده ايسر منه. کچره دي دي کې چاله جات موندو نو دین ما بعد بد دینم اسان وی الله دې مو تاسو زده معامله وکړي. کچره په قبر کې او سړی نجات موندو نو پس د دین نور آسان ثیابه. و ان لم ينج منه فما بعده اشد. کچره دین نجات نمندو نو پس د دین با نور حالات سخت. ددا قبر د اخرت د اخرت په منازل کې لومبنه منزل ده. او دا په دنلې کې چې کله ورته شو ها بای تاسو ګورئ هغه ورځ ناسا په زلزلہ راغله نو بس که الله غوښته وي او رحم کرم یې نه کړې نن به زموږ استادو د مرګ سورځ شي ها بای زموږ د اباظ علماء وای هر څوک چې جوړه بدلای نو ور سره دا سوچ کوي چې دا بخپل بیا بدلو او که په تخته به را نه وځي. هر جوړی بدلولو کې ګوره دا امکان شته. هر جوړه چې بدل کا نو ور سره دا سوچ کوي چې دا ما دا ځل خپل کمیس په واجولو پرتو په واجولو خو چې دې دې بدلولو بیا وخر ازي نو چې دا په خپل بدلو مکه په تخته به را نریبي اده دې په ځای به د کفن جوړه ماتا شي. هر جوړې سره دا خبره ممکنه ده کنه دا تا جوړه ساری وا جوړه جذاب بدلو مده کې بغرزم ما خام چې کې دنو هغه بدل شي او کفن در تا جوړه شي او په خارو کې پروت وي. به او فرمایل چې ما ورې دلی دي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه چې فرمایل ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منه. وای ما چې څومره د کتو زایونه چرم کتلی مانه د کتلې زید کتو چر مگر دا قبر پټولو کې هیبت ناک ده. رواه ترمذی رحمه الله. الله حبیب وای ما چې څومره زایونه کتلی پټولو کې هیبت ناک او خطرناک کبي وې دا قبر ده. دیو جن زما عزت مندو دی قبر د پاره سوچ پکار دی. ستاده بچی بنی ستاده بیبی بنی ستاده دوستان بنی ستاده ډلې پلې بنی تا به واز په قبر کې او تا نه واستاده دی زندګۍ ته پوس کی دی بچو د پاره ته حرام جمع کې دی د پاره دروغ وې دی د پاره ډاکې کې دی د پاره غلاګانې کې دی د پاره ګډون کې کم یو بچه وستا پزه په قبر کې جواب ورکړي. د دې خپل بیبي او د دې د بملو او د کالو او د دې د سورلو او د موټرو د پاره ته څومره کورونه روانه دروغ وې ستا پځه بستا دا بیوی جواب ورکیا بداتا سره په قبر کې راش او بیا دا غلام وې ګوره دا د دې خلکو شان او حضرت عثمان رضی الله عنه پاغلسو کسانو کې دې چې د جنت زیر پښېوې د جنت د زیر باوجود د قبر سره جاړي او د خپل ځان غم او فکر دې ورسره ا غلام به وای چې ما به وکړو چې قبر سره به درې دو نو یو شعر به وي فئن تنجو منها تنجو من ذی عظیمت و الا فینی لا اخالک ناجیا نصیحتم ګره غي چې سړی ځان لوکي هر چاله هر څوک نصیحت کوي اصل نصیحت سره چې ځان لوکي حضرت عثمان رضی الله نو بخپل نفس ته وي اے نفسا کد دی قبر دی امتحان ندی نجات مندو تنجو من زی عظیمت نو نجات بو امید یولوی مصیبتنا او کدی زیک ناکام شوی نو خیال کی من رازی چی نجات دی امید دی وجنه زمای عزت مندو چې موږ تاسو د خپل قبر د پاره فکر وکړو بس زموږ په اعمالو قبر جوړیږي او روانه کی کسو کې ځان له جوړای او کسو کې ځان تر روانه زموږ دا علما وایي القبر صندوق العمل قبر د خپل اعمالو صندوق یو سړی سرزر اغسط یو صندوق کې جمع کوي نو چې صندوق دروازه لري کې سرزر بپراتی اګه د پکې ماران نړماران ترو دبل وینتو یول قتلول دبل شربول دبل مسلمان ازارول پکې راجم دي و چې صندوق نه سر لري کو نو هغه شی پکې پروت یل قبر صندوق العمل خبر د خپل عمل صندوق نه چې سړي کړی وساو پکې چې څه چا کړی زمای عزت مندو نه آب په دې قبر کې پروت وي دی وجنه د خپل قبر او د خپل اخرت فکر زمای عزت مندو موږ او تاسو له پکار دی دا مسله ګورا د قبر والا دا د زنګدن نشورو شي وګد حدیث پاک د مسلم شریف کې راغلی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی مسلم شریف حدیث میں امام بخاری ذکر کرے د بخاری و مسلم شریف حدیث اللہ حبیب وی ان العبد اذا اودع فی قبره وتولى عنه اصحابه وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ فَرْعَنِ عَالِهِمْ اِذَا الْصَرَفُ عَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ دامنے چی پا قبر کے اس پار ریشی خلق را روان شی دفنو شی خلق سشی را روان شی حدیث الفاظ دی وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ فَرْعَنِ عَالِهِمْ دے د خلقو د سپلو اغا چغار اوری چکل آغی روان شی دت دو ملک راشی اتاہو ملکانی دو ملائک ورتراشی فیق عدانی ہی دے پا دے قبر کی کینائی دے پا دے قبر کی کینائی فيقولان له دتوي ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض حدیثو کې داسې الفاظ راغلي تا بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بارک اسوي دیو جن نبی عليه الصلاه والسلام چې کله قبر و جوړ شو وی به تاسو دې مړی تا د ثابت قدمی سوال کوي فانه الان یسقل دنه وسکی دنه بت پوسکی تام پنازو اوقات کوي پاغنازو اوقات کې لکه څنګه ځل کدن نازک وخت دی ځکه دې لغون دی وخت کې که خادمه په ایمان شو نو مسله ټول حل شو او الله دې دې کې دې لغون دی وخت کې خادمه څه شو خراب شو نو بس ټول لفظ ځای ته په اوپر پات ادا مسله خادمه په نظر راځه ایس پته هر سړی ګوره د خطرې حال کې دی ار سړے د خطرې حال دغه نبی رسول سلام فرمایي او سړے بڑا شنيق اعمال کوي چې ددا او د جنت په منځ کې ویو لیش فاصله پاتې او چون کې ازلی بد نصیب دي کوي اخر کې بدا ذکرونه شروع کی چې خاتمه به خراب شي یو سړے بدا سے بد اعمال کوي ددا او د جهنم په منځ کې ویو لیش پاتې وي خو ازلی نیک بخلی کله آخر کې بدا سکارو کی چه خاتمه بے پیمان شی نو مسئلہ گورده دا تقدیر او دا قبر او دا زنکدن دا مسئلہ خطرناک دا دی وجنا اسو بی فکر نلے کسو مثال پتور دیر تقوا دار دے او کسو دیر ار سڑے فکر من لے پشکا شریف کیو حدیث نا بلے یو صحابی وفات کی دو نو دیر جڑل ندا صحابی نبی علیہ السلام ته چراغله ولولې بریج او صحابو ته یو ځل د الله حبیب یا ویلې اشاره کړې ده نن ضرورت نه راغلي بعد دومره مضبوطو چې بس خو یو ځل ویلې شي ندې صحابي ولولې بریج نبی علیہ السلام ورته دا بریج تلان کا زکه شریعت کې لیلې برید پر خدل زمو په شریعت کې نشته بلکې لبره ته د لاندول حکم دی او د ګیری د وګدول حکم دی اوی بیا بدل اندې ترکمې ویلاندې چې ما سره ملاوش دا ګورې یو عجیب خبره چې او صحابي ته د الله حبیب وایي چې لاندوي بیا ما سره چې ملاوش د دې چې وفات کېدو دي صحابي دې هر چا نو چا اورته وی تاسو غمونه کې تعال سید الکائنات او سید العالمین خاتم النبین صلی الله علیه وسلم فرمایلی نو چې دا بریت لنډوا ابیا ترغې لنډوا چې ما سره ملاوش تا نو دې خبره هي درس دا اورته ما نه د خپل محبوب خبره یا حضرت الله د حبیب خبره کله صحابه کرامو هیرو پی بیا دا جاړې ولې وی دغه خبره د بشارت او د خوشخبری میاد ده خو جاړم پدی چې ما د نبی کریم علیه السلام نه اوریدلی و ی الله چې دا مخلوق او بندگان پیدا کل نو په خپل قدرت تی یو موټه ډک وی دا د جنت لپاره او بل موټه ډک وی دا د جهنم لپاره اوی زدا سے ذات لا اوبالی پروا نه درم چې څوک په کمپوټی کې راغلی څوک تاسو کولیش پروا نه لرم چې څوک په کم بوټي کې راغلي نو یې ځاړم پدی چې په کم بوټي کې راغلي په کم بوټي کې راغلي نو بيبي فرمایي انس رضی الله عنه فرمایي چې دا خلق رواني او دا غید خو اوازونه لاده او ریچي او دو ملائک راشي او دې په دې قبر کې کې پا قبر کی کیلئی اوارتوئی ما کنت تقول فی هذا النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تدا اللہ حبیب بارک مدیس بی فا اما المؤمن فا یقول اشہد انہو عبداللہ و رسولو مومن ویز گوائی کم چدا دا آغد اللہ بندو او دا اللہ رسولو د چکل دې دا سوال جواب صحیح ورکی فایو قال له انظر الى مقعدك من النار د جهنم کړکې ول کلاو کې یو غره زه لدی دا جهنم ستازیو کچره سوال جواب دې غلط کړي وې ابدلک الله به مقعدا من الجنه الله دې په بدل کې تعالی دې جنت زه درکو. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فيراهما جميعا نبي كريم عليه السلام دې دا دواړه ځایونه وګوري جهنم وګوري او جنت وګوري وای دا دې زو او چون کې تاسو سوال جواب صحیح ورکړو دې په ځای الله تعالی هر چې کافر دې یا منافق دې نو دې چې تاسو شې دې ولادري ما تخفت نشت كنت اقول كما يقول الناس فيه ما خوش خلقو بسوينو بس آغا میوی دا خلقو تاویلی ماویلی دا رواج دا خلقو دا کلو چی سعادتو از امام دیدو اغم اغم ماوی نورتووی لشی لا تریتا ولا تلیتا تا نزان پوی کڑی و او ندی سلستل کڑی و نو دے او احلیشی پداسی گروزونو سر دوس پدی دے دوارو غگونو پا منس کی پدی سر ووی فیسیح سیحتن یسمعها من یلیه الا الثقلی واوری دیل را سوک چی نزدیوی مگر پیریان او بنی آدم او پیریان ایناو دا یو مسئلہ دا علماء او ذکر کری دا مڈی لچی سزا ملاوی گی دلی دا چگه ما سیوا دا پیریان انسانان نٹول ارسا ہوئی دے چی کلپ پا اوبوبان خلقوی خی کنیک لے آو بس جنازہ روانا دا قبر لے اوڑی نو نبی علیہ السلام فرمائی دیتا غیمان بالغیب ہوئی دیوئی قدیمونی شابی زر زر میوڑائی ما خدا دمر محنت خواری جڑا فریاد تکلیفونا دی خاو دفع دیو زر زر میرا سوئی زکدل زن قدر کی پتہ لگی دنی جمان اللہ راضی دیوئی زر زر میوڑائی او اللہ دی نکی کہ چرے مسئلہ خطرناک در دیوئی آئی تباہی و بربادی دا چرتا میوڑائی نو دا آوازونم د ما سیوا د انسانانو پیریانو نا د الله حبیب فرمای عرش اوری رواه البخاری واللفظ له ومسلم امام بخاری امام مسلم رحم الله د دې حدیث روایت کړه د زما عزت مندو عذاب د قبر حق ده عذاب و شیخ الاسلام حافظ ابن تیمی رحمت اللہ علیہ چه دیدی امت پلویو عالمانو کلے او بے انتہا تصانیفی لیکلی و شیخ الاسلام رحم اللہ و علاقی تلاڑو نو دا شرک و دا قبر پرستی را دیو لکہ بازن آپو خلق ماشاءاللہ اسو پورا رنانا آئی حاجتو نا قبرون نا غواڑی بچی تی غواڑی بیمار خکول تی غواڑی نو قبرن نو بیمار خکول غواڑی بچی غواڑی دا سر کفر و شرک دی شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ دا دی خبر و رد کو نو ایسا خلق و مسالہ و من لکھو چاورتا ہوئی توجہ منا بیستا خبر خود درستا دا خودل تس قبرن دی امول پتم دا چی دا قبرن دا مسلمانانو ندی خو زمون دا اصوله چی بیمار شیه دا و لبوز والته نیرا و لنسم شیه ستا مسئله خود درسته دا غمون خو اصوله بیماری چی بویز و راشی سم شیه وی شیخ الاسلام ابن تیمیه ورطوی چی تاسو خپله وای دا قبرونه دا مسلمانانو ندی دا اللہ حبیب فرمایی چی دا دی مردگانو دا قبر دا عذاب غاوازون ارش یوری مگر پیریان انسانان ناوری نو استاسو دا سونه بیماری کی دی وجنه چې دای خېټه بندي شوی دای چې هغه چغه واوري د برزخ او د مړي دمره hebat فراش چې دا hebat د وجنه د دای خېټه کولاو شي بچراو دې ټیک ټاک وی خلقو د شیخ الاسلام د دې جواب نا تعجب وی خقول والا الله دې کته دا وی ندا هو د الله حبیب فرمایلی د اسمان دمر هیبت راشي چاغ هیبت د وجنه د می د کولاو شي چونګه د خو خیر بند شي ولا غو جن بیمار چې ته الته بوز او دغه د هیبت چوي واو نکړه ندا غ هیبت د وجنه د کولاو حاجت شي او راشي اسم شي نو قبر والا عذاب زما عزت مندو دا حق دے زمونگ استاسو پدی ایمان دے او حدیثو کی اوگت تفصیل دے جناب نبی کریم علیہ السلام ذکر کرے دے اوگت تفصیل جناب نبی کریم علیہ السلام ذکر کرے دے بعض روایاتو کی دا سراغلی بعض روایاتو کی اختصاری بعض کی تفصیلی وَيَاتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ یو دو ملائک پا دی قبر کی راشی او دیکھی نہیں نورتوئی مر ربو کا وما دینو کا ستا ربسو کو ستا دین سنے اب یاورتوئی ما هذا الرجل الذي بوعث فیکم آغا کس چتاسو کی را لے گلے شروع تدا غبارک سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ورته ذکر کړی دا روایتو کې راغلی چې مؤمن مسلمانی نبی کریم علیہ السلام ذکر کړی نو وې دې چې په قبر کې دفن شي دل داسې وخت وی لکه مازیګر چې دوور پریوزی نکیر او منکر چې راشي دې په قبر کې کی نه نئی ورطو ای مر ربو کا وما دینو کا ومن نبیو کا حدیث کی راغلی وی دیدا سستر کی مگی لگا سڑے دا خوب رب اسی نکیر او من کرتا وی زلاتاو سر خبرو تا اوزگار میں مانا دا مازیگر مسکزا کی ورد اللہ مدتا و نصرت شراشی و شاد قرآن و سنت مطابق جون تیر کرے ناغاڑو دا محسوس ہے نه چیزه کې نه خاورو نه راغله اورته یې صبر کتاب سره خبرو له وزدار نه ادا وسمر لوی کامل مؤمن چې هغه نکیرو مر کرته مو ایمان ابوس قزا کی زتا سو دی وجره پکار دنیا کې داسې موږ تاسو نه اکثر موږ په دې کې دای شي ته باندې او سره وی کار مې دې در سره بازار کار کول شي غنم جمع لاړ شي ته ولې به کار دې او چې باندې وي کنه باندې وي اگر د جسم له موږ کې یو کس ته تبلیغ مشرانو کې اورې لوی الله تعالی تیر شي ما ور سره ملاقاتونه حرمین شریفینو کې مکه مکرمه کې شو او مدینه منوره کې دیرو او بیا الت الله ورته وفات ورکړي نو اغاجی سیوی چی مالا با مدینه منوره که می مالا بیتی دا پاکستانی وی اس پتا ہوالی جیده دا پاکستان دی وی ما با ازر پاکستانی وی رالی ویستاسو با پاکستان که اغا رجال شتا چی اللہ ورد سڑی ویلی وی ما ورد کم رجال یادی نو دا سور نور یادی وی رجال اللہ تلیی جاءت ولا ليه عن ذكر الله واقام الصلاه الله ويس سوي دي پڑھے سنبھالے دکانم سنبھالے خدا دکان او پڑھے اللہ دا ذکر نہ غافل کینا وای ما ورته دې داسې سړي په نشه دیو جنګور داسې رجال جوړ کړي چې الله وایي سړیشتا الٰه العالمین سوي الٰه العالمین وایي سړیشتا هغه سړی څوک دی بانګ چوي نو د پټیله پټې نه وایي دکان بانګ چوي د دکان ته دکان نه وایي د جمعات مخه کوي الله وایي رجال الله تلہی رجال ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه. سړی ورته وی دیو جن غره کوچ باندې بیا ارس پرځای اګه باندې وی ته پکې خبره کې زمون دی علما او قبرونه دی الله د نور نړه کی تاسو وی آمين. حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی وای دا سو نرا دا د دې سپینا ګړندې دا په داس په څنګه رونی شي د پرتیو مثال ذکر کړی. ښکاریان زمون مسلمانان ښکاریان وروړه چې ښکار کوي سپېسې په سپری شي وای دا سو ګړندې دا او دا سپې په منډه کې د سوي نه کم نه په داس کې رونی شي وې دا سو چې لږه منډه وای کنه دا روسو ګوري چې را پسې سپېش ته کنه دا پښتو کې خلک وي په پاپو کې وای وګي په خبره باندې دا د پدې روسو کتو کې راګېږي ورنه په منډه کې سپېرا ګیرولې نشي ودا چې لږه منډه وای نو روسو ګوري. نو حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی وای شیطان تام را ګیرولې نشي باندې وای بس نور کارونه پرېځه کچا درلوي جوړ باندې ما خود سره کار دی بد دا د سوی غرسو کتل دی بس که کار د پاره دکان دی بند نکو نو دا غنم جمع لاړه او تانم لاړه شیطان په پاو کې ووالی تاسو لو نو که سوی اخکار کا نو جتانې موز قضا کو نو دی اخکار کې کسکارې نکی لکه څنګه د سوی د پاره اخکاری سیزو نشتا شیطان ګرځي خل اخکار کوي نو بس که تا الاغ آخوادی خواشوی نو بس په پاو کې وای دی دین د کار په وخت کې پکار دازه چې سړی نورو کارون لسو کی نو دا مومن مسلمان با دمرا یعنی پا مزبان پابندی چی دیم نکیرو من کرتم وی زستاسو خبرو تلا اوزگار نیم زستاسو خبرو تلا اوزگار نیم ما نموز کزا کی ما نموز کزا کی بی آخر نکیر من کر دنه تپوسو گیره پورا پورا جواب ورکی. نو روایاتو کدا سراغلی وی دا نکیر و منکر دی مومن مسلمان توی چی دا اللہ بنده تس عجیب دا اللہ بنده یو خوزمونگ حیبت دربان رانگه بلچه مونگ دس خبر تپوس کو تا سر تیار جواب ده دا تا لسنگ پتو لگی ده چی مونگ وی رب دی سوک ده توی رب می اللہ ده مونگ وی دین دی سده توی دین می اسلام ده مونگ وی پیغمبر دی سوک ده توی جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام وما یدریک دا تا پا دی سشی پوکی فیقول قرأت کتاب اللہ و آمنت و صدقت دا مومن ورطوی ما دنیا تیر اللہ کتاب لسته ایتا سنو چی تاو لطولو مرکی کتری دی نو قبر کی دروغ چلی دل تا خو بچالوی جس پاڑا سم پاس نا بدر پسی کاغذونا ما غذونا بوری نا یا با جیسی پیدا کری نو دوکا بشی قبر کی چی دی قرآن نی راغست دروغ ویلی شی دا مردب وی قرأتو کتاب اللہ دا ما چی صحیح جواب مال اللہ کتاب بس ما پی ایمان روڑے او ما دا اللہ دا کتاب صحیح تصدیق کرے ہو ما دا اللہ دا کتاب صحیح تصدیق وَيْفَيُنَا دِي مُنَادِم مِنَ السَّمَا فَيُنَا دِي مُنَادِم مِنَ السَّمَا آوازو کی او آواز کون کے دا اسمان دا طرفنا ان صدق عبدی فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وې زما دې بندر اشتیاو نه د جنت یو فرش او بستر او لو غړوي او د جنت بسترې کته وې چې موږ قبر وکړو سمیاش په بستر پکې نه و نو ایمان بالغیب سره وې چې تعالی په سترګو ښکارې ده دا بستر غړې دې خو تعالی ښکارې نه دا یو ناشتي او دا غو روح قبض کیږي هغه سره ملائک خبرې کوي اته دا غې نه خبر دا لا پتا ولنګي چې د خادمه په ایمان شو کسواله شو فافرشوه من الجنه دله د جنت بسترو غړوي او البسوه من الجنه او د جنت جامې ورته واچوي وګوره په دې قبر کې دته د جنت جامې واچولې شي او دته د جنت د طرف نه او دروازه کولاو کوي فیاتیه من روحها وتویبها دته جنت اغه هوا او خوشبوې راځي و یفسح له فی قبره مد بصری دته قبر دمر کولاو شي سمره شي د نظر لګي دته کله عمر دی پر عمره استانه نظر کله دور لسی دور غټور قبرستان نه دی په دې به ایمان راړي دا الله حبیب چې سوی هغه بر را عقل سو سزه پورې کار کوي نو چې کله دې کار پوری دی بیا د وحی سلسله شروع شي بګې په خبر باندې پدې خپل ناقص عقل به شي صدکه تر کبه پوری چې دې کار کوي نو تا ته حکم دی چې دا عقل سوکا دا عقل استعمال کا حکل چې د کار پرې خونو خپل د وحی رهنمایي دا دا زموږ ایمان دې دا قبر دې مرده ته دومره قلاو شي څومره چې دې نظر لګي څومره چې دې نظر لګي او الله دې کی کوم مسله غډ وړلا کافر دې یا منافق دې نو دې سوال جواب صحیح نو نکی نو ویل شو دې دروغ وي د اور یو بستر ورته وګړ وای د اور څوک ورته لکه د جنت بستر شته نو د اورم بستر شته لکه څنګه موږ تاسو ته لایو غړو د پاسه پرستل وی الله قران شریف کې ویل او من جهنم مهاد و من فوقهم غواش د دې اور والو د پاره الله قران کې سوره اعراف کې وی دور تلایا نی وی او د اور پرستل وی لکه څنګه چې بي کې سړې ځان په کړه پن مهاد تلایا د سړې وی غواش او د اور پرستل وی او د ته د اور جامې واچوي د اور جامې ورته واچوي او د ته د دې جهنم د طرف نه یو دروازه کولاو کړي نو د ته داغه غر ما هوا او داغه غ تکلیف والا اسباب راضي حدیث کې دا سمراغلي دا قبر پد تنگ شي تر دې چې دا پختای په یو بل کې نبی د اسلام چې حدیث بیانولو نو دا څه کړي دغه خبره واه د بنی آدم یو پلم پختای دی بل پلم پختای دی دا قبر دا سه را منډه کی چې دا پختای په یو بل کې ورننه وشي الله دې موږ تاسو ته په آخرت نو په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو زموږ استاد په دې خبرو ایمان دی دا کومه خبرې چې مې وکې نو ماش الحمدلله ملک د اسلام دې موږ ټول منو چاو د قبر جزا او سزا شته عمر ابن عبدالعزیز رحم الله او ډیر لوی خلیفہ او بزرگ تیر شه زموږ د ټول امت غته عمر ثانی وای سورته وای عمر ثانی ورته وای او حقیقت دا ده لکه د عمر رضی الله عنه غنتی دا زمکه د عدل نه ډکه کړي وا په ایشې بچو ته نو پرې عمر ابن عبدالعزیز رحم الله چې کله وفات کړو او دا بادشاہین دا سينو لکنند یو ټوکړي بادشاہي دا په ټول دنیا اسلامي حکومت ته عمر ابن عبدالعزیز رحم الله وې بچو ته ايش نو پري نه جواب پیدا وو بچو لاړو سفرې ته خو وي زما بچي په دغو حالتونو نه خالي ني يا بل الله دوستان رضا الله دوستان او الله سره مرګري چې الله دې دار سره دته او یا زما بچی دا الله دشمنان وي زد خپل رب دشمنان او تسشي نه پرې دا د عمر ابن عبدالعزیز رحم الله د بچو مبارک وصیت نو عمر ابن عبدالعزیز رحم الله حال می تاسو ته ذکر کولو د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحم الله حال می تاسو ته ذکر کولو چې عمر ابن عبدالعزیز رحم الله او یو ځل راغ ټول رعیت راجمه کو منبر ته وخته ټول خلک راجمه او خلیفہ خلق لوی می ما تاسو صدا سي خبر نه ني جمع کړی چې سنوي خبره راغلي خو ما نن تاسو بارا کې سوچو کو چې دا تاسو کوم طرف نه روانه نزدی نتیجې ته ورسېدم چې دا تاسو کوم طرف لځي اسو کې منی نو دا لیوانه دی چې سو کې نه منی دا تباہ او برباد دی. ابن کثیر ذکر کړی وي دا مختصر غوندې تقریر وو کو باندې منبر نه راکښو او په دې کې څومره کمال پروت وو. دا هغه تقریر یو پټه ورته یو دوه خبرې ټول رعیت را جمع کړو مسجد نبوی ډکو وی ما تاسو دا ست نوې خبره نه راغلی چې غیله مې را جمع کړي خو دې د فارم مې را جمع کړي دا تاسو چې کم طرف ل روان یې ما دې بار کې سوچو کو نو زه نتیجې ته ورسېدم چې سو کې منی دا لیوانې دې چې سو کې نه منی دا تباہ دی. ابن کثیر دا غوی د خبره تشریح کړي هي موږ تاسو چرته روان دي سورې پس برکې په دې شافه او وخا کنا دی خاور لزو کده چا خو حدا او خو حدا الله لب بربند او سرتور دريږي کستا خو حدا او خو حدا د دې خپل زندګي جواب ورکه کستا خو حدا او خو حدا اوس کوم خلک چې نه مني کافر وي نه قبر کې سزا شتا او داسي مسلمانان لګیا دي چې دا د جنت د ټکړو نه ټکړه دا او د جهنم د کاندو نه وخت کافر نا قبر عذاب منی دو دوباره ژوندون منی نا خیرت منی دا زمگه ایمان دی چه سوگدان منی یا تبا دی که نه تبا خو چه کم مسلمانان ایمان دی چه ده قبر عذاب شتا قیامت شتا دا مڑی بجوندی کی خو چه سی خواخ دا نواغ کئی ده تلیوانه وی که نوی تسلو پا خبر مقصد مانی سوک پوشل بای کسی پکیو دو یو سړی وای چې دا د اور کند دا بیا مور روان دي دا منی چې عذاب قبر شتا او ټول ورځ پردي سيزونه راچلې دا منی چې عذاب قبر دي خو پردي چې دادونه نشي دا منی چې عذاب قبر دي خو سو کې په حیا کې پرې نه هو د هر چا حیا واغستا هر سو کې او شرم مولو هر چا له درد او تکلیف رسولو ندا چې دیوانه نه د نور څه ده ورته عمر ابن عبد العزيز رحم الله په مختصره خبره کې دا فائدہ پرته و چې سو کې نه مریا تباره چې منی بیا ور روانه او کندې لزان ورځه الله دې موږ تاسو له سوچ او فکر را نصیږي چې د دې خپل قبر او د خپل اخرت لپاره زمای عزت مند فکر منشو خپل لین دینم صفا ستر کئی اللہ در رزق وعدہ کڑی اللہ در شی سرس کڑی در رزق وعدہ کڑی کئی او وقت نیم لگ رستو شی نتی حرام او پا دوکو پا گردون او پا قسمون او مگٹا یہ خپل معاملات سم کئی کسوک زمیدارم دے ہر سوک دے ار سڑے دے خپل معاملات سم کی کسوب نو کر پیشه ده دیر خپل سوکی بل خپل جب سمکه سخبر واده جو که نو باقی پابن یا واده دیو که جب دیو که نو باقی خبر پابن چا بل دی خپل قبر و خیرت ده پار از معیزت مندو چه منگو تاسو فکر منسو سی توبه و باسو سی توبه دالا کده اللہ کم حقوق مزایه کری چې دا غیم کوشش وکړو او دا حقوق ضایع نش او که دا بندگان کوم حقوق مزایا کړی چې هغه بارکیم زمای عزت مندو موږ تاسو فکر من شو الله دې مال او تاسو ټول لا د صحیح توبه توفیق را نصیب دعا وړه الہی العالمین زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه زموږ د ټول په ایمان کې مونگ تا زمونگ والده انو استازانو تا عمرو جندو تا طولو تا اللہ وارا و لوی گناہو نماف کی اللہ مونگ طول دا قبر دا عذاب نو ساتے اللہ زمونگ ظاہر و باطن دا قرآن و سنت مطابق کی اللہ پا مونگ کی سمر عیبونا و نقصانات و نمگڑتیا دا تا پخفل رحم و کرم دا عیبونا نقصانات دا گناہون اٹھول زمون نہ لڑے کے منگا پسئی مانو کے خپل بندگان جوڑ کے او پسئی مانو کے مدخپل حبیب امتیان جوڑ کے اللہ پدے ملک او ملک نبار تمام اسلامی و ملکنو و مسلمانان چی پس پریشانو مسائبو کی دی اللہ دا ٹھول مسائبو پریشانی کی لڑے کے اللہ دا سمر کفار دی ویتم ہدایتو کی او اللہ کا نصیب کی ہدایت نی ازلی بد نصیب وی او ستا بندگان پریشان کئی نتدا رکاوٹون د دین دلار نہ لری کی قبضے کے ظالمان تو مسلمانان و مسلط تھی داغی د مال وینو جان حیا سر لوبی کئی اللہ د دغ درندگان و ظالمان و امت مسلمت نجات ورکی زمون پدې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي دا ټول اسلامي ملکونه الله دار قسمه درونی بیرونی فسادات او شرونو نه په امن او امان کې د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکړي دعا وغواړي چې چا په کورونو هسپتالونو کې بیماران دي الله ته ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي بعضې مرګرو د مختلفو دعاګانو بارکې ویلي یا الہ العالمین کدلتا حاضر دی او کا غائب دی چا مونږ ته ویلی مونږ ټول لاس پورته کړي په دې کسبینګری دی ماشومان دی ټول ستا بندگان دی تا وعده کړي چې زړه چا لاس خالی نه پریزم ته د تمام عالم اسلام د مسلمانانو دینی او دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله د ټول امت پریشانای ختم کړي دعا وغواړي چې په منځ کې دشمنی طرف نه ای دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي د چا بچی نشته الله نه کمل صالح بچی ورکي او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا Thank you.